cantik. Engkau yang manis, engkau yang manja. Selalu tersenyum, rawan sikap di balik kemelutmu. Di remang kakutmu, di tabir mika-mika. Remah